تفسیر آیت نمبر 11 سے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے ایک قوم کسی قوم کا، عسا امید ہے، ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا، عسا ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ عیب لگاؤ اپنے نفسوں کو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ بدنام کرو القاب میں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی جو ان کاموں سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، اور خطاب کر کے ان امور یا ان باتوں سے روکا جا رہا ہے جو ایمان کے منافی ہیں، جو فسق میں داخل ہیں، ایسے کام جن سے دلوں کے اندر فساد کے بیج بوئے جاتے ہیں، اور جن بیجوں سے اگے ہوئے پودے سارے معاشرے کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ اگر اس کا سد باب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جس وصف یعنی رحماء بینہم کی صفت سے ممتاز کیا ہے، چنا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اشداء ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اس طرح دنیا کی زندگی بھی بے چینی بے سکونی کی وجہ سے جہنم بن جاتی ہے، اور نتیجتاً آخرت میں بھی انسان کو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا گیا ہے، ان کے لیے اب یہ زیبا نہیں کہ ایمان کے بعد فسق کے داغ دھبوں سے اپنے دامن کو آلودہ کریں، ایسی گھٹیا حرکات اختیار کریں کہ جس سے ان کی عزت اور وقار جاتا رہے۔ اس لیے لا یسخر، نہ مذاق اڑائیں، سین خیرے سخرا، کسی کا عیب بیان کر کے اس کا مذاق اڑانا، جس سے کسی کو ذلیل کرنا حقیر کرنا مقصود ہو، مغلوب کرنے کا ارادہ ہو، اسی سے لفظ تمسخر نکلا ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ کسی شخص کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگے، یعنی کسی کا عیب اس طرح بیان کرنا کہ دوسرے لوگ ہنسنے لگے، اس کو سخریہ یا تمسخر یا استہزاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے، ایسے ہی ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتا ہے، یعنی باڈی لینگویج سے بھی سخریہ یا مذاق کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی نقل اتاری جائے، یا کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، یا کسی کی بات سن کر ہنسا جائے ٹنگ سلپ سے، یا منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے، یا وہ صحیح طرح بولنے پر قادر نہ ہو، اس کے زبان میں توتلا پن ہو مثلا۔ اسی طرح اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ دوسروں کو ہنسانے کی غرض سے کسی کی بات کی جائے ایسے انداز سے جس سے دوسرے ہنسیں۔ عمر ابن شرحبیل کہتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں، یعنی بچگانا حرکت کرتے دیکھوں، اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے، یعنی کسی کو میں دیکھوں کہ وہ یہ کر رہا ہے اور میں ہنس پڑوں، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کسی کے عیب پر، کمزوری پر، کوتاہی پر ہنستا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے یا لوگ اس پر ہنس نہ چکیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ ایسا ہی نہ کیا جائے۔ تو یہ ہے مذاق کی حقیقت، یعنی صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ باڈی لینگویج سے، جسمانی حرکات سے، مثلا نقل اتار کے یا اشارے کر کے، کسی کے لباس پہ یا کسی کے کسی عمل پہ یا کسی کے نقص یا عیب کی طرف دوسروں کو متوجہ کر کے خود بھی ہنسنا اور دوسروں کو بھی ہنسانا۔ اور پھر فرمایا لا يسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یہاں قوم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو معنی قوم کا قوم ہی ہے، جس میں ہم عموماً نیشن جس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہ قومی سطح پر بھی دوسری اقوام کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں۔ اور قوم میں پھر مرد، عورتیں، بچے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اسا ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، کن سے؟ مذاق اڑانے والوں سے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اور تقریباً ہر دور میں شیطان کا ایک بہت بڑا فتنہ قوم پرستی رہا ہے۔ اس نے انسانوں کو رنگ، زبان، برادری، نسل، خاندان، کنبے اور خاندانی حیثیت کے اعتبار سے بانٹا ہے، گروہ بندیاں ہوئی۔ اور پھر ہوا کیا کہ جو ایک قوم یا ایک برادری یا ایک علاقے سے ہوا، وہ عموماً اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کر کے بڑی چیز سمجھتا ہے۔ مثلاً مختلف ذاتیں یا نسلیں یا قومیں جو ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہیں، اسی لیے وہ شادی بیاہ تک بھی دوسری قوم میں کرنا پسند نہیں کرتی۔ یہ قوم، کنبے، قبیلے تو پہچان کے لیے تھے، نہ کہ تکبر کے اظہار کے لیے یا بڑا بننے کے لیے اور یا دوسروں کو چھوٹا قرار دینے کے لیے۔ عام طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض برادریاں دوسری برادریوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ فلاں برادری سے ہو تم، فلاں گروپ سے ہو، فلاں کمیونٹی سے ہو، اس کمیونٹی کے لوگ تو ایسا اور ایسا کرتے ہیں۔ کچھ ان کے افعال یا کاموں کو بطور خاص مشہور کر دیا جاتا ہے نیگیٹو میننگ میں، اور پھر اس پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کبھی ان کے لباس پہ، کبھی ان کی زبان پہ، کبھی ان کے رہنے سہنے کے سٹائل پہ، کبھی ان کے شادی بیاہ کے رسم و رواج پہ۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی بھی قوم یا برادری یا خاندان یا کنبے یا قبیلے یا گروہ کے کسی کام پر ہنسے یا اس کا مذاق اڑائے یا اس کو گھٹیا سمجھے یا حقیر قرار دے، جس طرح کچھ دوسرے مذاہب میں ہے یا دوسرے علاقوں میں ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں جو ذات پات کا نظام ہے، اس میں برہمن اور شودر کی جو تقسیم ہے، اس بنا پر اپنے سے کم تر جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہود کے اندر بنی لاوی جو ہیں، عربوں میں قریش، یہ بڑے بڑے قبیلے اور بڑے بڑے نام سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر ان ناموں کے ساتھ ایک تقدس وابستہ ہو گیا، تم کون ہو؟ میں قریش سے ہوں۔ اور قریش سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر دوسروں کو آپ اپنے سے کم تر سمجھے۔ تو یہ بات جو ہے درست نہیں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اب یہاں انڈیویجولز کی بات کی بجائے قوم کی بات کی گئی، کیونکہ قوم میں سب انڈیویجول شامل ہوتے ہیں، قوم افراد ہی سے مل کر بنتی ہے۔ اور پھر ولا نساء من نساء، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی قوم میں خاص طور پر عورتوں کا ذکر الگ سے کیا گیا، مردوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو چھوڑ کر عورتوں کی بات خاص طور پر کی گئی، کیونکہ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اس فعل میں یا اس عمل میں عموماً عورتیں دوسروں سے ممتاز ہیں۔ اور ایک مشغلے کے طور پر اس طریقہ کار کو بعض اوقات اختیار کرتی ہیں، یا ان کی طبیعت میں یہ چیز باقی افراد کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے بطور خاص عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اسا، امید ہے، ہو سکتا ہے، اَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ وہ ان سے زیادہ اچھی ہوں، زیادہ بہتر ہوں۔ ایمان میں، نیک عمل میں، خیر اور بھلائی میں کچھ عورتیں دوسری عورتوں سے بڑھ کر ہوں، اللہ کے ہاں ان کا مقام زیادہ اچھا ہو۔ اللہ کی نظر میں محبوب ہوں اور تم ان کے رنگ یا شکل یا لباس یا رہن سہن کے انداز یا بولنے کے انداز پر مذاق کرو، تو اس طرح اللہ کے دوستوں کا مذاق اڑا کے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے کے مستحق ہو۔ بات یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا یا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر خیال کرتا ہے، دوسرے سے اچھا جانتا ہے اور دوسرے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایمان اور عمل میں کون بہتر ہے اور کون نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی مذاق اڑانے کا اصل سبب اور وجہ انسان کے اندر پایا جانے والا تکبر کا مادہ ہے، کیونکہ تکبر کی ڈیفینیشن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر یا تکبر حق کے انکار کا نام ہے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا یا حقیر سمجھنے کا۔ اور کبر یا تکبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو تکبر تمام خرابیوں کی جڑ ہے، تمام اخلاقی برائیاں تکبر سے پھوٹتی ہیں۔ جب کسی کے دل کے اندر تکبر کا بیج پڑ جاتا ہے تو پھر ہر طرح کے کانٹے اگنے لگتے ہیں، کڑوے کسیلے پھل نکلنے لگتے ہیں اس شخص کے رگ رگ سے، ایک ایک شاخ سے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، شکلوں کا اختلاف ہے، رنگوں کا ہے، بول چال کا ہے، سٹائل کا ہے، انداز کا ہے، رہن سہن کا ہے، کھانے پکانے، پہننے اوڑھنے، معاملات کرنے، اسی طرح سوچوں، نظریات، خیالات، بہت سی چیزوں میں ورائٹی ہے، اور ورائٹی میں ایک حسن ہے۔ یہ ورائٹی اس لیے نہیں کہ کچھ لوگ ایک حسن کا یا اعلیٰ درجے کا ایک خاص معیار قائم کریں، خود اس پر براجمان ہو جائیں اور باقی سب کو نیچے گرا کے ان پہ ہنسیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ مثلا سفید رنگ کو اعلیٰ جانے یا کسی خاص نسل کو یا کسی خاص قوم سے ہونے کو افضل قرار دیں اور باقی سب اس سے آپ کو چھوٹے نظر آئیں اور پھر آپ ان کا مذاق اڑائیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز یا اخلاقی برائی جس سے روکا گیا وہ مذاق ہے، کیوں؟ مذاق سے کیوں ابتدا کی گئی؟ کیونکہ باقی برائیوں کے کبھی ہونے کو ہم کسی حد تک کبھی یا برا مانتے ہی ہیں کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مثلا کسی کو برے نام سے پکارنا یا پھر غیبت کرنا یا اور جرائم، لیکن عموماً مذاق اڑانے کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو مذاق اڑانا جھگڑے، لڑائی، کدورت کے بیج بونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ خرابی جس کو ہم بہت معمولی جانتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اس کو برا ہی نہیں کہتے، وہ سبب بنتا ہے ساری برائیوں کو جنم دینے کا۔ عام طور پر آپ نے دیکھو گے کہ لوگ مذاق کرنے کو برا نہیں سمجھتے۔ کس طرح؟ کسی کے ساتھ کوئی برائی کر لی، کسی کو تنگ کر لیا، ستا لیا، تکلیف دے دی، اور پھر کیا کہا؟ او نو، میں تو ایسے مذاق کر رہی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ مذاق کرنے یا اڑانے کو برائی نہیں جانتے، حالانکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ نمبر ون پر رکھی گئی ہے، کیونکہ اس سے آغاز ہوگا، اس سے ابتدا ہو جائے گی۔ مثلا آپ اگر کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے کے دل میں آپ کی ایک نفرت یا قدورت یا عداوت بیٹھ جائے گی، دل کے اندر ایک تکلیف دہ چیز پیدا ہو جائے گی جس کو آپ نکال بھی نہیں سکتے۔ مثلا کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ اس کو جواب میں برا بلا کہہ کے بعض اوقات اپنا غصہ نکال لیتے ہیں۔ جو کوئی آپ کو مذاق کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ خصوصاً اگر آپ کو مذاق کرنا نہ آتا ہو یا اس موقع پر دوسرا مذاق کر کے آپ کو شرمندہ ہی کیا جا رہا ہو، تو آپ ایک احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اتنے سپریس ہوتے ہیں، اتنے دب جاتے ہیں کہ آپ جواب ہی نہیں دے پاتے، اور پھر وہ غصہ اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، نفرت اپنے اندر پال لیتے ہیں، اور پھر آپ راستہ ڈھونڈتے ہیں، اچھا فلاں دن، فلاں جگہ، فلاں موقع پر اس نے میرا مذاق اڑایا تھا، اب کون سا وقت آئے کہ میں اس سے بدلہ لوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دل ہی دل میں لاوا پک رہا ہے، پک رہا ہے، کبھی غیبت کی شکل میں پھوٹے گا، یعنی بد اخلاقی کی کوئی بھی ایک شکل اختیار کرے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا نا۔ اس لیے سب سے پہلے درجے پر مذاق اڑانے سے روکا گیا. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. تم ان کو حقیر سمجھتے ہو, ان کو کم تر سمجھتے ہو, تمہیں کیا معلوم وہ تم سے زیادہ اچھے ہوں اللہ کی نظر میں. تم اس بھول میں نہ رہو, اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تم ہی زیادہ اچھے ہو اور دوسرے اچھے نہیں, اور تمہیں رائٹ مل گیا ہے کسی وجہ سے دوسروں کو حقیر کرنے کا اور مذاق مذاق میں ذلیل کرنے کا. نہیں, اللہ کا دین تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اچھا, اب ذرا میں کچھ عملی زندگی سے مثالیں لانا چاہوں گی, کیونکہ ہم ان پرنسپل تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور بہت بری بات ہے اور غلط چیز ہے, لیکن جب ہم عمل کے میدان میں اترتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا پڑا تھا اور کہاں کہاں ہم غلط کر کے بھی نہیں جانتے کہ یہ غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کون سی مثالیں ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں, یا ہم ان کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں جب کوئی اور کر رہا ہو یا ہم خود ہی کر رہے ہیں؟ پھر یاد دلائے دیتی ہوں کہ یسخر کا مطلب ہے کسی کی تحقیر کرنے کے لیے, کسی کو بے وقوف ثابت کرنے کے لیے, کم تر ثابت کرنے کے لیے, حقیر ثابت کرنے کے لیے اس کے بارے میں باتیں کرنا اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے. اچھا, چونکہ پہلے لفظ قوم آیا تو قومی سطح پر ہم مختلف قوموں کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں, کیسے بیٹھ کے دوسروں کے طریقوں پہ ہنستے ہیں. مثلا ہم اپنی گفتگو میں کرتے ہیں تو پتہ ہے وہ چائنیز سانپ کھاتے ہیں اور دوسرے پہ چھٹا اڑانے لگتے ہیں, اور ہاں وہاں تو مکھی نظر ہی نہیں آتی کیونکہ وہ ساری مکھیاں کھا جاتے ہیں. یہ سنا ہوگا آپ نے. پھر وہ افریقی لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں, ان کو تو عقل ہی نہیں کیسے کیسے رنگ اور کیسے کیسے پرنٹ ہوتے ہیں ان کے. خاص طور پر وہ لوگ جو حج کر کے آتے ہیں, حج کر کے آ رہے ہیں, اور حج ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں ہر قوم کے افراد نظر آتے ہیں, تو بیٹھ کے ایک ایک قوم کے افراد کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. حج کر کے آئے, ایک روحانی سفر کر کے آئے, ایک دینی فریضہ ادا کر کے آئے ہیں, اور کیا کام کر رہے ہیں؟ شیطان کتنا ہوشیار ہے, کہاں کہاں سے عمل برباد کروا رہا ہے. پھر تو کوئی بچتا ہی نہیں, چھوٹتا ہی نہیں. کسی کے کھانے کا مذاق, کسی کے چلنے کا, کسی کے پہننے کا, کسی کی زبان بولنے کا, اور پھر اگر کسی کو بتانا ہو, انٹروڈیوس کرانا ہو, تو اس میں پھر مذاق اڑانے کا انداز نہیں ہوتا. مثلا یہ کہ چائنیز لوگوں کا ناک ایسا ہوتا ہے یا جاپنیز کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں, بیان کرنے کا یا بتانے کا یا لوگوں کو, کیونکہ اب تو خیر ٹیلی ویژن کے ذریعے کیمرے کے ایجاد ہونے سے بہت سی چیزیں کامن ہو گئی ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے نانا حج کر کے آئے تھے, اور جہاں وہ بیٹھتے تھے لوگوں کے ہجوم ان کے آس پاس ہوتے تھے اور کہتے اچھا جی اور باتیں ہم کو بتائیں, وہاں یہ کیا ہوتا تھا, وہ کیا ہوتا تھا, اور پوری پوری مجلسیں لگتی تھی. کئی دن تک وہ مجلسیں جاری رہی جس میں صرف حج کے سفر کی ڈسکرپشن یا ایک سٹوری بیان ہوتی رہی. تو اسی طرح اور بھی کئی گیدرنگز میں جانے کا, دیکھنے کا اتفاق ہوا. یعنی سب نہیں کہ سبھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہم اللہ کی تخلیق کو اس طرح پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی آنکھ اس طرح ہے, فلاں کا ناک اس طرح ہے, فلاں کے ہونٹ ایسے ہیں, فلاں کے بال ایسے ہیں, حبشی لوگوں کے بال ایسے ہوتے ہیں, اور پھر اس پہ ساتھ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں بات کرتے ہیں. اگر کوئی سوچے کہ وہ آنکھیں اور ناک کس نے بنائے ہیں, وہ رنگ کس نے دیے, وہ سائز کس کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, وہ کس کی مخلوق ہے, تو مذاق اڑانے کی بجائے تو آپ کو اللہ کی قدرت سے پیار آنے لگے اور ان لوگوں سے ایک ہمدردی ہونے لگے کہ تم میرے خالق کا ایک مختلف نمونہ ہو. سوچ ہی نہ آئے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے, لیکن عموماً ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم مذاق اڑانے کے انداز میں کسی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. تو بہت باریک فرق ہوتا ہے. ہنسنے اور ہنسانے کی خاطر کسی کا ذکر کرنا, کسی کو تختہ مشق بنا لینا, یہ درست نہیں. کبھی مصری عورتوں کی فزیکل ڈسکرپشن, کسی کا موٹاپا, کسی کی لمبائی, کسی کی چوڑائی, کسی کے اور طریقے, ان کے اوپر یعنی مختلف قوموں کے نام لے لے کر ان کا مذاق اڑانا, اور پھر اس کو انجوائے کرنا, اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنانا, اور اس پر پھر فخر کرنا کہ ہم تو بہت ماہر ہیں قصہ گوئی میں. پھر اسی طرح سکھوں کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ کس قدر لطیفے مشہور ہیں. نام لیتے ہی لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, کتنی عام بات ہے. پھر ان کے پہننے اڑنے کے سٹائل کا مذاق اڑانا, یہ بھی درست نہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں مثلاً کراچی کاسموپولیٹن سٹی ہے، اور بھی دنیا میں کئی ایک ہیں، لیکن یہاں آپ اپنے کلچر کے اعتبار سے سوچ سکتے ہیں کہ مختلف کمیونٹیز کا جب ذکر ہوتا ہے کس انداز سے ہوتا ہے، مثلاً میمن کا ذکر کیسے کرتے ہیں، یا پھر مختلف جو کمیونٹیز یا برادریز ہیں، بعض اوقات کسی کی شادی میں گئے پھر واپس آ کے ڈسکرپشن دینا شروع کر دی اور ہنسنا شروع کر دی، شادی کا جوڑا ایسا تھا یا کھانا ایسا تھا یا فلاں چیز ایسی تھی. ایک تو یہ ہے کہ ویسے ذکر کرنا کہ ان کے ہاں یہ چیز ہے، یا کوئی کمپیریزن کے لیے حقیر جاننا مقصود نہ ہو، ویسے ہی معلومات میں اضافہ یا ایک ڈفرنس کی وجہ سے، جیسے ہم شروع میں یہاں آئے تو ہمیں بہت سی چیزیں نئی دیکھنے کو ملی، تو ہم اس کا ذکر کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، لیکن مذاق اڑانے کے انداز میں نہیں. صرف یہ کہ اتنا کچھ ہے یہاں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں ایسے اور ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. لیکن اگر یہ سوچے کہ نہیں ہم تو بڑے عالی شان ہیں اور دوسرے سب بے وقوف ہیں، اس انداز میں گفتگو کرنا کسی بھی کمیونٹی یا برادری کی یا قوم کی یہ درست نہیں. یا ان کے نام دھرنا، بعض اوقات ان کے نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. اچھا، انفرادی سطح پر عام طور پر سوشل لائف میں ہم کس قسم کے مذاق کرتے ہیں؟ مثلا آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کوئی شخص آیا، آپ نے خسر خسر شروع کر دی دوسرے سے، معنی خیز انداز میں مسکرانا شروع کر دیا، آپ اپنے انداز میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں اس کا نا. بھلے آپ کوئی اور ہی گفتگو کر رہے ہوں، لیکن کسی مجلس میں بیٹھ کر دو لوگوں کا آپس میں خسر خسر کرنا اور ہنسنا یہ اخلاقی برائی ہے، عیب ہے. جب آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو سب کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے ہنسنے کو، اپنے رونے کو، اپنا جو بھی آپ کے اوپر کیفیات ہیں. یہ بات درست نہیں کہ دو لوگ آپس میں شروع ہو جائیں، یا پھر طنز یا مسکراہٹ سے دیکھ کر کسی اور کو بھی ساتھ شامل کر لینا، اس کی طرف اشارہ کرنا، وہ دیکھو فلاں آ گیا، پھر ایک دوسرے سے کہنا چلو آج اس کا ریکارڈ لگاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کی بات لے کے شروع ہو جانا. اب دوسرا شخص مارے شرمندگی کے نہ بیٹھ سکتا نہ نکل سکتا ہے. اب آپ بیٹھ کے ریکارڈ لگا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ اور وہ بھی اپنے غصے کو ایک کھسیانی مسکراہٹ یا ہنسی سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہے کہ ہم کسی خاص شخص کو خوش کرنے کے لیے، اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، اس کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے، اس کے ناپسندیدہ شخص کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. دیکھا تھا وہ ایسے بول رہا تھا، وہ یوں چل رہا تھا، یا کچھ بھی اور. کیونکہ کسی کے بولنے کی نقل اتارنا، یا کسی کے ہنسنے کی نقل اتارنا، یا جس کو منہ چڑھانا کہتے ہیں، یا منہ ٹیڑھا کر کر کے باتیں کرنا، یا اس کو اور مزید بگاڑ دینا، یہ بہت مبالغہ آرائی کی حد تک کسی کی کمزوری کا ذکر کرنا، یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں. کسی کے لباس کی طرف متوجہ کرنا، یا کسی اور نقص کی طرف، یا مثلا چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے تو اس کو دیکھ دیکھ کے ہنسنا، بجائے اس کے کہ اس کو درست کر دیا جائے، اس کے عیب کو دور کر دیا جائے. پھر اسی طرح تعلیمی اداروں میں کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے نیو کمرز کا، یا فیئرویل پارٹی کے موقع پر استادوں کی بھی نقلیں کیسے کیسے اتاری جاتی ہیں. پھر اسی طرح ٹیچرز کے نام رکھنا، کبھی جانوروں کے نام پہ، کبھی کسی اور کے نام پہ، اور اس کو انجوائے کرنا، یعنی ایک خاص کوڈ اختیار کر لینا، اور پھر اس کا اصل نام لینے کی بجائے وہ تحقیری نام یا خاص کوڈ یوز کر کے ہنسنا اور انجوائے کرنا. چلیے چھوڑیے معاشرے کو، اپنے پہ آ جائیے، ہم کہاں کہاں کیا کرتے ہیں. مثلا اگر گروپ میں تجوید پڑھتے ہوئے کسی کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دم ہنس پڑتے ہیں. اگر کہکے سے نہیں بھی ہنسیں تو کوئی غلطی کرے تو ہم باوقار انداز سے یا خاموشی کے ساتھ نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اگنور نہیں کرتے کہ گویا ہم نے سنا نہیں. نہیں، اخلاق کا تقاضا کیا؟ کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ کیا طریقہ اختیار کریں؟ گویا آپ نے دیکھا ہی نہیں، گویا آپ نے سنا ہی نہیں، تاکہ دوسرے کو شرمندگی سے بچایا جا سکے. اور ہم دوسرے کو شرمندگی سے بچانے کی بجائے الٹا اس کو شرمندہ کر کے چھوڑتے ہیں. اگر وہ خود بھی اپنی شرمندگی پہ قابو پا لے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے. بعض وقت ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے مسکرائیں گے، اس کی تو یہ غلطی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، اس کو تو ابھی تک بات بولنا ہی نہیں آیا. یعنی طنز کرنا یا اس پہ ہنسنا یا مسکرانا انسلٹنگ وے میں. پھر اسی طرح دوسروں کی کسی بھی طرح انسلٹ کر کے پھر کہنا کہ نہیں نہیں میں تو مذاق کر رہی تھی. یہ مثالیں اس لیے لانے کی ضرورت ہے تاکہ हम अपने आप को पहचान जाएं कि कहीं हम में से तो कोई ये काम नहीं कर रहा। एक होता है कि किसी की गलती या कमजोरी देख कर बेसाख्ता हंसी छूटने लगती, बाज औकात तो हम बड़े जालमाना अंदाज में भी और बड़े बुरे तरीके से दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, खुसूसन जब कोई गिर पड़े या फिसल जाए, चोट खा जाए या उसके मुंह से कोई लफ्ज फिसल जाए। एक और बात ये, कौम मिन का लफ्ज आया है, जिन्हें कहा कि मुसलमान मुसलमानों का मजाक ना उड़ाए। क्या कहा? ला यसखर कौमुन, कौमुन का लफ्ज यहाँ क्या है? नकिरा। तो कौन सी कौम मुराद है? कोई भी कौम। बाज़ोकत हम ये कहते हैं नहीं, अपने खानदान, अपनी बरादरी, अपने मुसलमानों का मजाक नहीं उड़ाना। हाँ, गैर कौम, काफिर, नॉन मुस्लिम, उनका तो हम उड़ा सकते हैं क्योंकि वो तो है ही नॉन मुस्लिम। नहीं, किसी भी कौम का नहीं उड़ा सकते। इसमें किसी मजहब रिलीजन की कैद नहीं बताई गई। मसलन अगर क्लास में किसी को उस्ताद डांट दे या कोई सख्त बात कह दे तो सब लोग मुड़ के पलट के देखते हैं, अच्छा किसको कहा गया, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर बाद में भी उसको सताते हैं, आज तो खूब गुजरी तुमसे, आज तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी हुई। आजकल तो हमारे माशरे में आम है कॉमेडियंस को बाकायदा हायर किया जाता है फंक्शंस में, और फिर वो यही होता है कि एक एक बिरादरी का नाम लेके, सबका, कौमों का नाम लेके, और फिर उस तरह से मजाक उड़ाया जाता है कि मेमनों का एक पंजाबी भाई और पठान भाई, सबका अलग अलग नाम लेके मजाक उड़ाया जाता है और इसी के पैसे दिए जाते हैं कि यही इंटरटेनमेंट होता है नाम। और वो मजाक जो वक्ती तौर पर मजाक करके एंजॉय कर लेते हैं, बाद में वही चीजें उनके लिए बतौर ऐब उन पर जड़ दी जाती हैं।